Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Trójkowym zegarze. Tutaj nadaje Strefa Dread do godziny 4:00. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Realizacja Irena Dan. Będziemy mieli już wkrótce gościa w audycji. Przyjedzie do nas człowiek reprezentujący Native Hasidic Reggae Orchestra. Album Będzie Pokój, Will Be Peace i Ichie Shalom. Simcha Keller już wkrótce, a oprócz tego nowe single z Jamajki i ze świata, spotkanie z wielkim projektantem dubu Adrianem Sherwoodem na jego nowej epce. Cofamy się do 1979 roku, by razem ze mną odkrywać muzykę zapomnianej jamajskiej formacji Earth and Stone na płycie Cool Roots. No i co jeszcze? I jeszcze na przykład wnuki Boba Marleya. To już za chwilę. Rozpoczęli tak raźno, żeby obudzić każdego, żeby wszyscy powstali, żeby otworzyli szerzej oczy, bo jednak pora jest późna, a żeby aktywnie słuchać Strefy Dread, trzeba być przebudzonym. A więc ci wszyscy, których obudziła ta pierwsza kapela, nazywająca się Wiesia Skina, pochodzą z Peru, grają tradycyjne ska, jazz, a to był utwór z ich instrumentalnej płyty Ayahuasca, album o takim samym tytule. To bardzo miło, że Peruwiańczycy do mnie napisali. Wydają się być bardzo sympatyczni, a ten utwór pomyliłbym ze Scatellites. Kolejnym punktem na naszej dzisiejszej playliście będzie powrót do austriackiej formacji Noise Shaper, która zapowiada swój najnowszy album i oto kolejny singiel, spotkanie z jamajskim wokalistą Simple Straw, Fly Up. Pora odlecieć! Remember Tak zupełnie wolno i na luzie, ale obiecuję, że muzyka zaplanowana na dzisiaj jest bardzo zróżnicowana. Raz będzie szybciej, raz będzie wolniej, raz będzie weselej, raz będzie smutniej, jak to w strefie dread. Jeżeli ktoś chciałby napisać, wysłać jakiś message, określić swoje samopoczucie, wyrazić jakieś pragnienie, czekam na wasze maile. Strefa Dread, pisane razem, @polskieradio.pl. Skrobnijcie coś, pokażcie, że jesteście. Teraz pierwszy z wnuków Marleya, którego jeszcze w audycji nie grałem. Człowiek nazywa się Soul Rebel Marley. To jest artysta, który swojego pierwszego singla wydał w lutym tego roku nakładem wytwórni Tech Time Productions, prowadzonej przez siebie i Tuff Gong International, czyli okrętu bazy całej rodziny Marley. Soul Rebel Marley jest bratem Skipa Marleya i synem Sedelli Marley, czyli córki Rity Marley. No i pierwsze podejście do muzyki dla mnie całkiem fajne. Jest to adaptacja klasyka Forever Loving Ja Boba Marleya, jego dziadka z 1980 roku, z pamiętnej płyty Uprising. Wersja, która chyba pasuje na te współczesne czasy, jednocześnie oddając pełen szacunek dla pamiętnego dziadka. Pamiętajcie Boba Marleya, sprawdźcie Soul Rebel Marleya. King of kings, we forever loving Jah. Right now, to right through the heart of Babylon. When them see we face, them are tired of nana. When them see we, nana. Blessed to see another day, the moon has left the sun to play. Rising with the tide, and catch a melody. Blessed are the youths who keep their smile in the darkest place. We will never leave you alone. Them not like us. See the hard work what we put in, them not like us. When them see Sam Marley that I win, them not like us. Cause we praise them through the thick and thin. Ever righteous, them not like us. Hail the King of Kings, we forever loving Jah. Right now to right through the heart of Babylon. When them see we face, them are tired and gallant. When them see we face. Hail the King of Kings, we forever loving Jah. Right now to right through the heart of Babylon. When them see we face, them are tired and nana. When them see we nana. King of Babylon. Right, Nati. Right, right. Right Nutty, Loving Ja, współczesna wersja wnuka Marleya, Soul Rebella Marleya. No i pora na kolejnego wnuka. To jest bardzo liczna rodzina i to jest dla mnie bardzo ciekawe obserwować kolejne generacje tej rodziny wchodzące do muzycznej akcji, bo no nie wszystkie wnuki czy nie wszystkie dzieci zajmowały się w tej rodzinie śpiewaniem, ale zdecydowanie dużo. I wydaje mi się, że ci, którzy się tego podejmują, robią to naprawdę w zdecydowanej większości w pięknym stylu. Jednak coś takiego magicznego przenosi się w genach. Z dziada, pradziada, z dziadka na ojca, z ojca na syna i tak dalej. Lauryn Hill, słynna amerykańska czarna wokalistka, i Roan Marley, syn Boba Marleya, który zajmuje się w życiu głównie kawą, a nie muzyką. Miałem okazję poznać go w Kingston przy studiu Tawgong i odbyć miłą konwersację, a nawet dostać od niego paczkę kawy Marley. Ich pierwszy syn ma na imię Zion i oto właśnie będzie on ze swoim solowym numerem Marching. Marching, marching, marching, marching, marching to Zion. Marching, marching, marching, marching, marching to Zion. Marching, marching, marching, marching, marching to Zion. Marching, marching, marching, marching, marching to Zion. One day, one day. Divine is the seed of our mind, which has to live by the river. No denial, he passed the trial. Pure devotion, heard from the depths of the ocean. Marching, marching, march. To była Współczesna wędrówka do Syjonu razem z Syjonem Marleyem, z Zionem Marleyem, dokładnie na jego nowym singlu. No i już w naszym trójkowym studiu mamy gościa, który przyjechał do nas specjalnie z Lublina, Simcha Keller. Witaj, Simcha. Witajcie, moi piękni przyjaciele. Witaj. Dawno cię nie widziałem. Ostatni raz gościłeś w strefie Dread jeszcze w czwórce 2 lata temu, sprawdzałem. No, dinozaury reggae wtedy się obudziły. Tak, dokładnie. To był taki twój pamiętny powrót na muzyczną scenę reggae, bo ci, którzy nie wiedzą, mój gość Simcha jest weteranem polskiej muzyki reggae. W 1982 roku zakładał zespół Katarzys, który był jednym z takich fundamentalnych zespołów pierwszej fali polskiego reggae i pierwszym zespołem, który później wprowadził do swojej muzyki hasyckie elementy. Było to bardzo pionierskie. No, Katarzys nie ma od kilkudziesięciu lat, natomiast jest z nami Simcha, uśmiechnięty, radosny, mimo tej długiej podróży, ponieważ mamy wspaniały powód do rozmowy, a jest nią album projektu Native Hasidic Reggae Orchestra. Będzie pokój, Will Be Peace, Ichie Shalom? Ichie Shalom, tak. Tak, który ukazał się kilkanaście dni temu i który dzisiaj tutaj będziemy promowali. I mamy kilka egzemplarzy tej płyty dla was, drodzy słuchacze. Jeżeli chcielibyście spróbować się na taką płytę załapać, to ślijcie maila, przypominam, strefadred@polskieradio.pl. No i wpisujcie swój adres, żeby było wiadomo, gdzie ewentualnie wysłać, jeżeli szczęście do was się uśmiechnie. Simcha, ale nie ma innego wyjścia, jak zacząć tą rozmowę nie od szczęścia, tylko od nieszczęścia. Bo słowo Izrael w mojej głowie pulsuje od kilku dni, od wiadomo którego momentu, kiedy rozpoczęła się kolejna wojna. No a oprócz tego ciągle docierają do nas sygnały o tych horrorach, które dzieją się w Palestynie. Powiedz, jak ty na to reagujesz? Jestem bardzo ciekawy twoich reakcji osobistych. Ja przechodzę ten czas bardzo ciężko. No nie od teraz. Ja już jak już dinozaury reggae były, pisałem teksty, które były skierowane, to powiedzieć, do ludzi, którzy muszą przechodzić przez to piekło wojny. Piekło, które jest za naszą granicą wschodnią, które jest w Gazie, które teraz jest w całym Izraelu, w Iranie. Ale przecież to piekło dotyka całej Afryki, dotyka masę miejsc na świecie, które ludzie cierpią. I naprawdę to jest coś strasznego, do jakiego teraz czasu doszliśmy. To naprawdę jest dla mnie porażające. Ta płyta jest w pewnym sensie takim, bym powiedział, antidotum na to, takim jakby lekarstwem dla nas samych. Takim leczącym duszę, troszeczkę jednocześnie mówiącym o tym, ale z drugiej strony mówiącym o tym, czego my naprawdę tak bardzo, bardzo, bardzo pragniemy, tej miłości, tego ciepła, tego spokoju dla nas, dla naszych dzieci. To jest... Tutaj piękny, pozytywny message z tej płyty przebija, no i wydaje mi się, patrząc nawet na tytuł, Będzie pokój, że nie mogłeś się lepiej wstrzelić, w cudzysłowie, z datą wydania tej płyty i z tymi wszystkimi okolicznościami. Jest to coś, co chyba teraz wszystkim jest bardzo potrzebne. Ja bym chciał nazwać tą płytę Jest pokój. Byłbym dużo bardziej szczęśliwy. Natomiast Będzie pokój jest też pewną intencją, dlatego że to nie jest kwestia, oby był pokój. Ja nie proszę o pokój, my nie prosimy o pokój. My po prostu mówimy, ma być pokój, bo my tego naprawdę chcemy. My ludzie, normalni ludzie mieszkający tutaj, na tej planecie całej. Chcemy, żeby żyć, po prostu normalnie żyć w szczęściu, w radości, w miłości, a nie być kierowani, manipulowani przez różnych ludzi, którzy nas zmuszają, żeby jeden zabijał drugiego z powodów czasami kompletnie absurdalnych, a to kompletnie absurdalnych. I o pokoju będzie pierwszy utwór z tej płyty, który dzisiaj wybraliśmy. Thank you. shane bu shane bu shane bu piyar minoy sohi. To jest Strefa Dread, wędrówka przez lądy, wędrówka przez kultury z jamajskim pokojowym spoiwem. Native Hasidic Reggae Orchestra. Będzie pokój. Pierwszy utwór. Naszym gościem jest Simcha Keller. Simcha, powiedz, co to za głosy były tutaj w tym utworze, bo to byli jacyś wyjątkowi goście. Ta płyta w ogóle jest taką koalicją ludzi dobrej woli, z dobrymi sercami i kiedy nagrywaliśmy tę muzykę, zadzwoniłem po prostu do Janki Lemera, to jest taki wielki kantor gwiazdy, to super gwiazda, i powiedziałem, słuchaj, nagraj mi swój głos na tej płycie. A on mówi, dla pokoju? Jasne, jasne. Drugi to jest Jakowicz Wasilewicz, to jest taki śpiewak nowojorski, naprawdę taki z piękną, łagodną taką nutą swojego głosu i jest uczniem, jak kontynuatorem mistrza, którym był moim mistrzem, rabina Szlomo Karle Bachar, takiego hipisowskiego rabina, już nieżyjący niestety wiele lat. To był nasz mistrz i powiedziałem, on też musi być, dlatego te głosy się tutaj nałożyły pięknie na tą pieśń, które jest autorstwa rabina Karle Bacha właśnie, także to wszystko tutaj, te energie wołania wręcz, jakiegoś żądania pokoju, łączą ludzi i ja to widzę, naprawdę widzę, nawet jak grając na koncertach tę płytę, ludzie tego pragną i to trzeba im dawać, trzeba to budzić bardzo mocno. I wyście to zrobili w stylu Najabini. Dokładnie. Po prostu jak kiedyś robił Słoma czy Ras Michael. Niesamowite. Pozwolisz, że przeczytam ci fragment maila, którego dostałem dzisiaj po południu. Odkąd zmieniło się miejsce i godzina nadawania Strefy Dread, przerzuciłem się na odsłuch twoich podcastów. Wcześniej słuchałem audycji na żywo, podczas których odzywałem się czasami do ciebie w wiadomościach. Teraz niestety nie mam możliwości korespondowania na żywo, mimo to postanowiłem, że skrobnę do ciebie coś na maila. Zwłaszcza, że zaprosiłeś do studia znakomitego gościa, aby porozmawiać o jego nowym projekcie Native Hasidic Reggae Orchestra. Bardzo się ucieszyłem, kiedy dotarła do mnie wiadomość o tym, że powstaje zupełnie nowy projekt po powrocie dinozaurów reggae. Z wielką ciekawością czekałem na pojawienie się płyty. Zastanawiałem się, jaki będzie ten projekt i doczekałem się pięknego połączenia muzyki hasyckiej, reggae oraz muzyki z wielu zakątków świata. Tak się składa, że miałem przyjemność być na dwóch koncertach przedpremierowych w Kraśniku oraz koncercie premierowym w studiu koncertowym Polskiego Radia Lublin. Widzisz? Native Hasidic Reggae Orchestra to głęboki przekaz zaklęty w przepięknej muzyce. Na koncertach można było posłuchać korzennego reggae, ale także zanurzyć się w spokojnej, płynącej kołysance, czy medytować przy bębnach w rytmie serca, wyśpiewując przesłanie pokoju. Niespodzianką były dla mnie dwa utwory z wcześniej wspomnianego projektu Dinozaurów z Słomą, Maleo i Jareksem. Koncert pozostawił we mnie piękne emocje i mnóstwo pozytywnej energii. Płyta nieustannie kręci się w moim odtwarzaczu. Gorące pozdrowienia dla Simchy, Bostka i Maleo Matandża. Kojarzysz człowieka? Kojarzę człowieka jak najbardziej, natomiast... Ale masz fana. Ale nie, to są słowa, które dają człowiekowi siłę do życia. Takie drogowskazy na drodze, naprawdę. No, to prawda. Powiedz, w którym momencie się pojawił pomysł, żeby nagrać płytę? Czy to było już, no bo tak doszliśmy do wniosku wcześniej, dzisiaj tak poza anteną, że jest to de facto, obecnie jesteś na scenie od 82 roku, a to jest de facto twoja pierwsza wydana płyta reggae, prawda? No tak, Katarzys nie wydał płyty, nagrał utwory, ale nie wydał płyty. Natomiast kolejne płyty były z muzyką już taką bardziej folkową, czyli muzyką hasycką. Ta płyta pojawiła się w moim sercu tak naprawdę zaraz po dinozaurach reggae. Mm-hmm. Dlatego, że stwierdzi, jakby to mówiliśmy też wcześniej, to co się dzieje na świecie, według mojej oceny, mojego poczucia, to nie jest nawet ocena, to nie jest trzeźwa ocena, to jest po prostu głębokie poczucie. W otaczającym nas w tej chwili chaosie, chamstwie, barbarzyństwie, które nas po prostu atakuje ze wszystkich stron, każdy człowiek, według mojej oceny, który to czuje i przeżywa, powinien coś dać siebie światu, coś dobrego przekazać. Tutaj nie chcę pretendować jakichś proroków, jakichś, nie o to chodzi. Chodzi o to, że poczucie, że trzeba coś z siebie dać. I w tym momencie, podczas wędrówek moich leśnych medytacji, pojawiały się te utwory, te takie spadające krople deszczu na głowę. I te utwory po prostu ja notowałem na dyktafonie natychmiast, razem z tekstami czasami naraz. No i później zaczynała się dalej praca. No, wielką pracę włożył tu Maleo, to za chwilkę o tym powiem, parę słów więcej. Czyli to jest taka, no, po prostu wyzwanie, taka misja. Tak, znaczy to jest poczucie konieczności. No. Świetnie, że jest taka muzyka, która przynajmniej próbuje zmieniać świat. Czy to się udaje w pewnym zakresie? Na pewno. Gdybyśmy my nie słuchali pięknej muzyki wiele lat temu, to teraz byśmy się być może nie uśmiechali do siebie, tylko bylibyśmy zgorzkniali, albo może byśmy nie żyli. Piosenka, piękna piosenka o dla mnie współczuciu, zrozumieniu innego człowieka, o tym, co się wyraża poprzez łzę. Szedłem w górach, drogą zobaczyłem kogoś. Szedłem w górach, drogą zobaczyłem go. Był bez sił na skraju lasu, zamarznięty kopiec piachu. Poczułem łzę, jedną łzę, łza ta obudziła mnie. Jedną łzę, łza poprowadziła mnie. Rozpaliłem ogień, ogrzaliśmy dłonie. Rozpaliłem ogień, ogrzaliśmy dłonie. Ciepła strawa sił dodała, fajka duchy przywołała. Jedną łzę, budzi się życie koło mnie. Jedna łza, dzieli życie między nas. Żeby tu jak anioł żyć, to nie trzeba świętym być. Żeby tu jak anioł żyć, to nie trzeba świętym być. Wystarczy w serce wsłuchać się i prowadzić dać się wzię. Jedna łza, tyle dobra może dać. Jedna łza, taka łza, ile dobra światu da. Trzeba świętym być, żeby tu jak anioł żyć, to nie trzeba świętym być. Wystarczy w serce wsłuchać się i prowadzić dać się wzię. Jedna łza, tyle dobra może dać. Jedna łza, taka łza, ile dobra światu da. To była łza z albumu Native Hasidic Reggae Orchestra, który promuje mój dzisiejszy gość, twórca tego projektu Simcha Keller. Będzie pokój, głosimy pokój. Łza to kawałek, który rozpoczyna tę płytę. Przypominam, że mam kilka egzemplarzy tego albumu dla tych, którzy słuchają Strefy Dread teraz na żywo. Mogą skrobnąć maila strefadread@polskieradio.pl, imię, nazwisko, adres i być może się uda, że taka płyta, która właśnie brzmi u nas, trafi w twoje ręce. Simcha, spróbujmy rozszyfrować troszeczkę nazwę tego projektu, bo to jest nazwa skomplikowana, przyznam. Trudna do zapamiętania. Nie do powtórzenia chyba przez ludzi, którzy nie znają angielskiego. Chciałeś podkreślić, że jesteśmy stąd, używając słowa native? Nie. Żeby Amerykanie wiedzieli, że... To jest tak naprawdę taka wizytówka tej muzyki, dlatego że jest część utworów, które są Indian Lakota, z rdzennych mieszkańców Ameryki. A, czyli Native American to, nawet. Native to po prostu tak, natomiast Native Hasidic, dlatego że są elementy muzyki hasyckiej, które są mojej kompozycji, to nie są wzięte fragmenty z jakichś tam oryginalnych pieśni, sam to układałem sobie w głowie, natomiast no reggae, no bo cała płyta właściwie ma ten taki beat piękny, piękny puls reggae. Nawet blues ma lekki puls reggae. Także... I tam nawet ballady są. To w ogóle jest bardzo zróżnicowana płyta, no, dla mnie. Dlatego Native Hasidic Reggae Orchestra po prostu. Termin prawdopodobnie zrozumiały dla większości słuchaczy trójki. A gdyby ktoś tak podszedł do tego zupełnie z boku, to gdybyś mógł zdefiniować to słowo hasycki też, no bo tak człowiek szeregowy zjadacz chleba to myśli po prostu żydowski na przykład, czy coś takiego. Czym ten hasycki się wyróżnia? No, tak. Ten element. To jest bardzo ważne. Wyjaśnij to pojęcie. Ja z pewną premedytacją absolutnie nie użyłem słowa żydowski, dlatego że tematyka żydowska jest, bym powiedział, bardzo skomplikowana i są bardzo różni Żydzi i naprawdę i dobrzy, i niedobrzy, i tak dalej. To jest naturalne. Natomiast hasydik to jest to ruch XIX-wieczny, początek XIX wieku, absolutnie mistyczny, absolutnie oddychany. My z Sławkiem Głaszewskim kochaliśmy właśnie to łączenie. Tak. Sławek bardzo promował katarzis, pamiętam. Bo hasidik to jest taki, ja nazywam takie żydowskie hipisostwo to było. To byli ludzie, którzy kompletnie odlecieli z tego takiego nurtu takiego kazuistycznego, religijnego, takiego ciężkiego i tak dalej. Ludzie, którzy modlili się w lasach, którzy śpiewali, tańczyli, którzy byli bardzo blisko i natury, jednocześnie swojej własnej duszy, którego szukania wewnątrz siebie, ale też bardzo mocno ekstatycznie. Dużo tańca, dużo śpiewu. Ja jestem ze szkoły hasyckiej, tam się uczyłem, klimat ten przyjąłem i uważam, że to jest absolutnie konieczna definicja Hasidic music, a nie Jewish music, bo to jest kompletnie dwa różne pojęcia. Hasidic to jest mistyka, głębia, moc, a Jewish to różnie bywa. Wydaje mi się, że troszeczkę o tym takim pozytywnym aspekcie hasyckim opowiada kolejna piosenka, czyli Wangadia. Absolutnie. To jest tekst w ogóle inspirowany rabinem Nachmanem z Bracławia. To jest taki mistyk, kompletny odjechany rabin, który żył w XIX wieku w Humaniu na Ukrainie. Niesamowity człowiek. Posłuchajmy. To słowo, Wangadia to jest znak, Wangadia to słowo, to jest to coś, czego nam w życiu brak. Kiedy rano już nic nie cieszy mnie, uważaj, znaczy to, że jest już ze mną bardzo, bardzo źle. Mówią mi kochaj brata swego jak siebie samego, a ty kochaj bracie siebie samego, byś mógł kochać brata swego, brata swego. Kochaj się, kochaj się, kochaj się, kochaj się. I nie pozwól, by ci było kiedykolwiek sobą źle. Kochaj się, szanuj się i nie pozwól, by ci było kiedykolwiek sobą źle. Angadia to słowo. Angadia to jest znak. Angadia to radość. To jest to coś, czego nam w życiu brak. Radość, radość, radość, radość, radość, radość, hej. Radość, radość, radość, radość, radość, hej. Jest jak powietrze, jest jak tlen. To nie jest żadna wizja, to nie jest żaden sen. To prawda, radość nadaje życiu sens. To prawda, radość nadaje życiu sens. Angadia to słowo. Angadia to jest znak. Angadia to radość. To jest to coś, co daje życiu smak. Wangadia Simha Keller jest naszym trójkowym gościem z tą właśnie gorącą płytą. Simha, wisisz mi dwa wytłumaczenia. Po pierwsze, Wangadia, co to znaczy? A po drugie, opowiedziałeś mi niesamowitą historię powiązaną z poprzednią piosenką Za przygodę w górach, która też wydaje mi się, że powinieneś się nią podzielić ze słuchaczami audycji. Zacznijmy od tego pierwszego. Za jest opowieścią, czyli prawdziwą historią. Myśmy dawno temu jeszcze, jak chodziłem po górach razem z przyjaciółmi z Topru, mieliśmy taką sytuację, że podeszliśmy pod jeden szczyt zimowo i była tam, stała tam skała, której wcześniej tam nie było. Ja mówię do kolegi, słuchaj stary, tej skały tu nie było. Okazało się, że to jest zamarznięta kobieta. Ona tam usiadła sobie, już była tak zmęczona, że nie była w stanie dalej się ruszyć. Obsypał ją śnieg. Praktycznie był tak jak żona Lota, jak się opisuje, prawda, w historii. Myśmy uratowali ją. To była historia, naprawdę ta opowieść jest prawdziwa. Rozgrzaliśmy dłonie, daliśmy ciepły płyn. Szybko koledzy przybyli do schroniska z Chochołowskiej i po prostu uratowaliśmy kobietę. Także ta historia jest prawdziwa. I ta łza właśnie, bo jak ja zobaczyłem już tą twarz po ściągnięciu, to zacząłem płakać. I to było nie histeryczne, tylko po prostu naturalny odruch. Także te łzy są prawdziwą historią. A Wangadia to jest w ogóle historia kosmiczna, ponieważ Wangadia to jest utwór katarzis jeszcze. O, taki tytuł w ogóle ma na YouTubie, gdzieś tam można znaleźć nawet ten kawałek. I myśmy napisali taki, ja napisałem taki tekst, jak zwykle katarzis bardzo chuligański. I cenzura nam tego nie puściła. Myśmy już wtedy byli w trakcie nagrywania tych utworów. Ja mówiłem, no taki fajny kawałek, taki grów. Nagrywaliście je oficjalnie, więc musieliście wcześniej teksty przedstawić cenzurze. Tak, bo przy każdym koncercie się zdawało teksty bo no przecież nam przerywali koncerty, pamiętam, na Regę nad Wartą, to cenzor chciał przerwać, no opowiadałem o tym dwa lata temu Ale w każdym bądź razie w tym momencie stwierdziłem, że nie, taki grów ma ten kawałek, że go musimy nagrać. wykonać i nagrałem utwór po prostu w języku swoim. Wanga Dia nic nie znaczyło. To po prostu było takim czyste, wypełnieniem. Tak, tam dużo słów było. Wanga Dia, Makona i tak dalej. A propos Makena. Polsko-afrykański język. Dokładnie. I to teraz tylko zmieniłem, napisałem polski tekst. Zostawiłem tą Wanga Dia jako symbol. Wanga Dia to radość, prawda? Czyli określiłem, czym jest Wanga Dia dzisiaj dla mnie. Tak, no. Tak. Wprowadziłeś definicję do słowa, które wymyśliłeś. Dokładnie. 40 lat temu. Opowiedz o tej roli innych muzyków na płycie, bo wspomniałeś, że rola Maleo była tu bardzo, bardzo istotna. Widzę go tutaj w spisie obłożonego: gitara, bas, melodyka, wirtualne instrumenty, syntezatory, perkusja, instrumenty perkusyjne, śpiew, te duby też Maleo robił. Boże, a oprócz tego jest Tomek, Kozdraj, Bozdek i inni. No, Bozdek to jest mój kumpel jeszcze z Katarsis. Znamy się też ponad 40 lat, nawet więcej. I to ta muzyka powstawała w ten sposób, że najpierw w tym lesie medytacyjnym, w którym chodziłem, przychodziły do mnie melodie, przychodziły słowa. Potem siedziałem w chałupie, bo Bozdek mieszka na wsi, na Dąbrówce, tam gdzie słoma obok. Na Bartniku dokładnie. I tam sobie po prostu robiliśmy funty do tego, czyli tonacje szukaliśmy. A potem, jak już mieliśmy tonację, nagrywaliśmy taką rybkę i wysyłaliśmy do Darka. Maleo siadał przy tym i po prostu mówił, że otwierały mu się niebiosa. Tak, po prostu, że mówi, normalnie to bym pracował nad takim utworem wiele, wiele tygodni. A to stawało się w ciągu kilku godzin, że przychodziła muzyka, przychodziły pomysły. Także ta płyta to jest naprawdę Mission from the God, ja to od razu mówię. I jego rola tutaj jest, no, absolutnie jak i Tomka, ale Maleo tutaj dał dużo więcej, bo to nie tylko są aranżacje. On tu tworzył ze mną tą muzykę. Na bazie mojej jakichś emocji, na bazie moich tych słów i tego wszystkiego, do niego to tak przemawiało, tak przynajmniej to mi opowiadał pięknie zawsze, że siadał, mówił, nie wiem, jak, co z tym zrobić w ogóle. I nagle za parę minut wiedział wszystko. I tak powstały te utwory. Pozdrawiamy serdecznie Darka i słuchamy kolejnego utworu Taki Czas. Aj, daj, aj, daj, jada, daj, daj. Ay da da da da da di di da, ay da da da da da da da da da da da da da da. Ay da da da da da di di da, ay da da da da da da da da da da da da da da da da. Taki czas, taki czas, taki czas. Przecież my widzimy, co się dzieje wokół nas. Niech nam już głowy nie zawracają. Dobrze widzimy, co się dzieje wokół nas. Niech nam już głowy nie zawracają. Naprawdę widzimy, co się dzieje wokół nas. Dawniej przynajmniej teatr jakiś był. Aktorzy się starali, jakiś tam każdy był. Teraz się wszyscy tacy agresywni stali. Każdy jeden wygrasza na ten sam styl. Kiedyś się chociaż trochę maskowali. Jak już był bandytą, to się chociaż krył. Straszą nas, straszą nas, straszą nas. Wojną, zarazą, bombą straszą nas. Nie sobie sami na łby te bomby rzucają. Byle dalej od świata, dalej od nas. Niech sami sobie na łby te bomby rzucają. Byle dalej od świata, dalej od nas. Taki czas. Fanatycy, ludzie do was zawołają, idzie sobie stąd. Bezludną wyspę sobie wyszykujcie, tam sobą wujcie daleko stąd. A dookoła słońca blask, dookoła góry las. Spokój i harmonia do nas woła. Znaj człowieku wreszcie swój prawdziwy czas. Spokój i harmonia to świat do nas woła. Znaj człowieku wreszcie swój prawdziwy czas. Taki czas, taki czas, taki czas. Przecież my widzimy, co się dzieje wokół nas. Niech nam już głowy nie zawracają. Dobrze widzimy, co się dzieje wokół nas. Niech nam już głowy nie zawracają. Dobrze widzimy, co się dzieje wokół nas. Piękny przekaz na nowej płycie, na płycie Native Hasidic Reggae Orchestra, której słuchamy jeszcze do godziny trzeciej z naszym gościem Simchą Kellerem. Przypomnę, znanym również jako Motor. Wspomniałeś, że ta ksywa z lat 80. pochodziła od Motorhead. Nigdy, nigdy ja bym o tym nie pomyślał. Mistyczny kontakt z Motorhead i Lemmy. Moja córka urodziła się w dniu, kiedy Lemmy umarł. Także to jest w ogóle niesamowite. Kompletna magia. Niesamowite. Simcha, powiedz, jaki jest plan teraz promocyjny? Bo tu nasz słuchacz pisał o tych pierwszych koncertach tego projektu, które były w twoich okolicach, ale to nie wszystko. Opowiedz trochę o planie, wspomnij o teledysku, który się ukazał już. No tak, Pieśń z lasu to jest jedna z moich ukochanych pieśni z tej płyty, ponieważ ona mówi o tym, jaką kompletną bzdurą są te wszystkie konflikty, jakie są bzdurą te wszystkie gadki naszych polityków, innych i tak dalej, ponieważ wystarczy tylko to, że zabraknie nam jedzenia, wody, powietrza i to wszystko będzie bez sensu. Wszystkie wojny, te wszystkie polityczne konflikty, to po prostu jest kompletny absurd. Naprawdę ludzie zabijają się kompletnie bez sensu, tak naprawdę mordując siebie dla idei, które nie mają żadnej perspektywy. To jest kompletnie nic. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli czym oddychać, co jeść, żeby była woda czysta w rzekach, żeby ten gatunek homo sapiens, który ma straszną tendencję do samouniknięcia, jakoś się opanował na tej swojej drodze. Zwróciłem uwagę na głos eksperta ostatnio w jakiejś dyskusji na temat wojny na Bliskim Wschodzie, który powiedział, oni się mordują teraz o pustynię, a za kilka lat wszyscy stamtąd będą musieli uciekać w naszym kierunku, ponieważ tam się nie da żyć, będą takie temperatury. No już są, 55 stopni w tej chwili w Iranie, to jest 50 kilka stopni, widzę, o co oni się tam biją. No. Oni powinni te wszystkie miliony, codziennie wojna kosztuje kilkadziesiąt milionów dolarów, jeżeli nie set, patrzyłem na takie obliczenia ostatnio, to ile ludzi można byłoby dać jedzenie? Ile ludziom można byłoby pomóc na rany boskie? To jest straszne. Natomiast kolejny koncert, no już taki naprawdę premiera festiwalowa, to będzie Reggae na Piaskach. Powiem ci, że Derek Fevier, jak usłyszał, że gracie, że będzie Maleo, że będziesz ty, to był bardzo ucieszony. Acoustic Twinkle Brothers, którzy grają przed wami. Wiem. To jest w ogóle mistyka totalna. Twinkle Brothers gramy na tym samym koncercie, ponieważ nie wiem, czy wiesz o tym, że kiedyś dzwonił do mnie Włodek Lesz i jeszcze w czasie, kiedy Twinkle nagrywało z Trybuniami tę płytę i miał pomysł nagrania z hasycką muzyką Twinkle Brothers. Ten projekt się nie zrealizował i teraz my zrealizowaliśmy ten projekt samodzielnie, ale spotkamy się na scenie z Twinkle Brothers. Może wpadnie Norman Grant i z wami pośpiewa. Ja z radością wielką, wielką radością. Simcha, wspaniale było cię widzieć, uśmiechniętego, zadowolonego, mimo tych wszystkich niepokojów, które ciągle nam huczą w głowach. Wnosisz pozytywną energię. Naprawdę uśmiechnięty wrócę do domu po tym spotkaniu. Dziękuję. To nie ma innej drogi, trzeba. Simcha Keller, legendarny Motor, kiedyś Katarzys, dzisiaj Native Hasidic Reggae Orchestra. Będzie pokój, ta płyta. I dwa utwory na koniec. Najpierw Wiatr, właśnie z Juniorem Stresem, z LSM-u, który jeszcze ten akcent lokalny, lubelski tutaj podbija, i Pieśń Lasu, o której przed chwileczką opowiadał nam Simcha. Do zobaczenia. Do zobaczenia na koncercie. Trzymajcie się. Najlepszego. Hey, yo. Yeah. idzie wiatr, wiatr co deszczem wieje. Idzie deszcz, wodą nas owieje. Idzie wiatr, wiatrem deszczem wieje. Idzie deszcz, rosa świat przykryje. Słychać, słychać, słychać, słychać już grom. Widać, widać, widać, widać już błysk. Z głębokim echem słyszę ten grom. Na niebie widać błyskawice, to życie, nasze życie, prawdziwe życie, życia warte życie. Staje świt, mgła słońce przykrywa, światła nie skryje, mocy takiej nie ma. Staje świt, światłem świat napełnia, rozjaśnia drogi, ciemnotę wypędza. Słychać, słychać, słychać, słychać już grom. Widać, widać, widać, widać już błysk. Z głębokiej doliny słyszę ten grom. Nad głowami w górach błyskawice, to życie, nasze życie, piękne życie, życia warte życie. Pamiętam czas, że wolałem jak było ciemno od promieni słońca, wolałem księżyca srebro, prędko w czarnym tunelu jak metro, by zdobyć kolejne piętro. Ja pragnąłem, żeby światło mnie nie dosięgło, brzask budził niepewność, dzień niebezpieczeństwo, że tu się stanie coś złego na pewno. Chroniły ciemne chmury nade mną, co za sen, kwiaty wienną, miny rzedną.